Meglepő lett az is.

那这个龙是个废材。一圈都是烂了，我告把车拉去给就行，告把车都好使，你来。我嘛也没干啥，包括。我好嘛，我怕了，没再不让这再干，我一万多块钱，哎，那再搞 点。 Te raktad el, nem én pakkultam össze a kójára. Te pakkultad el a vasétét. De, te volt, nem én voltam. Te dobáltad össze. De, hogy olyan szó, hogy... Ó, már a popa viselte. Te raktad el, nem én piszkáltam a felét. Köszönöm.